Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 314 zakażeń koronawirusem w Polsce, to wczorajsze dane resortu zdrowia. Na początek pytamy, kiedy może być gotowa szczepionka. W serwisie Trójki także kampania wyborcza. Został tydzień do wyborów, kandydaci w ten weekend nie zwalniają i spotykają się z wyborcami. Legia bez Mistrzostwa Polski, przynajmniej na razie. Wczoraj wojskowi przegrali z Lechem. O 314 nowych przypadkach koronawirusa poinformował wczoraj resort zdrowia. Wyzdrowiało też prawie 500 osób. Nowe dane poznamy dzisiaj około 10. Według Światowej Organizacji Zdrowia szanse na to, że szczepionka będzie gotowa jeszcze w tym roku, są znikome. Na całym świecie praca nad szczepionką na koronawirusa prowadzi właśnie ponad 100 zespołów naukowców. Część tych badań jest finansowana przez WHO. Szef organizacji Tedros Adhanom Ghebreyesus mówił, że wstępne wyniki tych właśnie testów mogą być znane za 2 tygodnie. Szef programów ratunkowych WHO Mike Ryan podkreśla jednak, że nawet przy dobrych wynikach jest mało prawdopodobne, aby szczepionka była gotowa w tym roku. Byłoby niemądre przewidywać, kiedy szczepionka wejdzie na rynek. Z pewnością jednak w tym roku będzie to bardzo trudne, bo jej skuteczność można przetestować właśnie pod koniec roku. Pytanie brzmi, czy uda się wyprodukować wystarczająco dużo dawek, aby zacząć szczepić na początku przyszłego roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Za tydzień wybory. Kandydaci dzisiaj i wczoraj także objeżdżają Polskę i przekonują do siebie wyborców. Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty we Wrocławiu zaproponował utrzymanie pracy zdalnej na stałe i wprowadzenie przepisów regulujących jej przebieg po pandemii. To się sprawdziło. Prawie 5 milionów Polaków pracowało zdalnie. Bardzo wielu ludzi, a także i wielu przedsiębiorców jest z tego zadowolonych, bo okazało się to bardzo prostą i dobrą formą świadczenia pracy. Otóż proszę Państwa, ja chcę, żeby przepisy umożliwiające pracę zdalną zostały utrzymane. Nie tylko do września, tak jak to było wstępnie postanowione, ale żeby to zostało w kodeksie pracy. Żeby ludzie mogli tak dalej pracować. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Rafał Trzaskowski, spotkał się z wyborcami w Częstochowie. On z kolei zapowiedział wyjęcie pewnych grup przestępców spod prawa łaski prezydenckiej. Jeżeli prezydent podejmuje takie decyzje, trudne decyzje, to żeby było wiadomo w jakiej sprawie, żeby jasno z ułaskawienia wyłączyć właśnie tych wszystkich, którzy dopuszczają się takich przestępstw jak gwałt czy pedofilia, czy na przykład morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. To nie powinno być przedmiotem ułaskawienia, ale najważniejsze, żeby nie ułaskawiać również kolegów i koleżanek partyjnych, bo od tego zaczął pan prezydent. Wybory będą 12 lipca. 10 zarzutów usłyszeli dwaj byli prezesi spółdzielni mieszkaniowej Ujeścisko w Gdańsku. Przesłuchano ich wczoraj w prokuraturze. Śledczy zarzucili byłym prezesom, że podpisywali umowy na budowę mieszkań z osobami nieuprawnionymi i wykorzystywali pieniądze z wcześniej zawartych umów na kontynuowanie już rozpoczętych inwestycji. Prokurator zarzucił Grzegorzowi H. popełnienie szeregu przestępstw na szkodę spółdzielni mieszkaniowej oraz osób, które chciały nabyć mieszkania, a także działanie na szkodę wierzycieli spółdzielni, udaremnienie po prostu wykonania orzeczeń sądowych. Łącznie zarzucono Grzegorzowi H. popełnienie 8 przestępstw, natomiast Maciejowi S. prokurator zarzucił popełnienie 2 przestępstw, działanie na szkodę spółdzielni. Wyjaśniał Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Obalono pomnik Krzysztofa Kolumba w amerykańskim Baltimore w stanie Maryland. Ludzie demonstrujący przeciwko rasizmowi użyli do tego lin, a później wrzucili monument do kanału w pobliżu miejscowego portu. Na fali protestów przeciwko rasizmowi i brutalności policji obalane są pomniki niektórych postaci z amerykańskiej historii, także Krzysztofa Kolumba. Według protestujących włoski podróżnik, odkrywca i kolonizator jest odpowiedzialny za ludobójstwo i wyzyskiwanie rdzennych mieszkańców obu Ameryk. Wcześniej demonstranci obalili lub zniszczyli pomniki Kolumba w Miami, Richmond czy Bostonie. Mistrzostwo Polski jeszcze nie dla piłkarzy Legii Warszawa. Wczoraj mogliby świętować, gdyby pokonali na wyjeździe Lecha. Przegrali jednak 2-1. Szkoleniowiec Legii Aleksander Wukowicz przyznał, że poznaniacy zasłużyli na zwycięstwo. W drugiej połowie to już wyglądało inaczej. Bramka, sytuacje, taki brak skuteczności w kilku sytuacjach sprawił, że nie odrobiliśmy tych strat, a mieliśmy ku temu okazję. W tabeli pierwsze miejsce zajmuje Legia, która ma 8 punktów przewagi nad Lechem. Kolejorze rozegrało jedno spotkanie więcej od aktualnego mistrza Polski Piasta Gliwice, który jest na 3. miejscu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

obezwładnienia komunistycznego w Polsce, kiedy tego typu działalność została bardzo zmarginalizowana i taki był naturalny efekt powrotu do normalności, a z drugiej strony jeszcze te 30 lat temu była pielgrzymka papieża, prawda? I tak to wszystko się na siebie nałożyło i efektem kolejnych działań było powstanie festiwalu Organy Archikatedry, dla którego głównym bodźcem był ten wspaniały i był bodźcem, jest bodźcem, wspaniały katedralny wielki instrument, który idealnie nadaje się do działalności koncertowej. Warszawa była takim miastem dość często niszczonym i katedra była niszczona i odbudowywana, więc o zabytkach tu nieraz trudno mówić, takich zupełnie oryginalnych zabytkach. Przed wojną w Archikatedrze Warszawskiej był dość duży instrument dwumanualowy niemieckiej firmy. Te organy zostały zniszczone i po wojnie tamto pokolenie organistów, pan Możdżonek, jeszcze był kardynał Chlont, oni próbowali zbudować w Archikatedrze takie wspaniałe koncertowe organy na wzór francuski i siłami krajowymi. I zbudowała organy w Archikatedrze firma Sajdowski Polska, ale te organy niestety były zawodne. Tam się klawisze zawieszały, jakaś była niedokładność w budowie i w latach 80. profesor Erdman jakoś się tym zainteresował, że może by nowe organy postawić. I wtedy właśnie doszło do tego wspaniałego zdarzenia. Pojechał do Niemiec, przekonał i proboszcza katedralnego, i organistę, i władze kościelne się na to zgodziły. I w sumie przy bardzo niedużych nakładach finansowych zbudowano w 1987 roku wspaniały, koncertowy, nowoczesny instrument, taki jak teraz w Europie się buduje. No i dzięki temu wszystkiemu możemy na tym instrumencie koncertować. Czyli pełne brzmienie organowe, proszę Państwa, być może Państwo, którzy nas słuchacie teraz, już wiecie, jak brzmiały te organy w Archikatedrze Warszawskiej, bo to przecież po raz 27, jak słyszeliśmy. Jeszcze zanim Pana zapytam o kilka nazwisk takich, o których Pan na pewno będzie mógł więcej powiedzieć, bo przebieg, jakiś porządek festiwalu, to siedzący tutaj rzecznik nam ładnie przedstawi. Natomiast chciałem zapytać o to, czy na przestrzeni tych prawie 30 lat ten festiwal już się na dobre wpisał w taką panoramę lata warszawskiego, czy są na przykład stali słuchacze? Ja myślę, że niewątpliwie to jest jakaś duża dla nas nagroda, prawda, bo słuchacze dzwonią, nawet teraz jeszcze się festiwal nie rozpoczął, ja dostaję telefony, maile. No zawsze festiwal cieszył się lepszą, ale no nieraz bardzo dużą frekwencją, aczkolwiek teraz należy pamiętać, że kultura jest, tak mi się wydaje, w dużych miastach takich jak Warszawa, już nie przychodzi się tylko dla zdarzenia kulturalnego, to jest atrakcja w danym mieście, prawda, to jest zupełnie inaczej niż było jeszcze 10 lat temu, a tych atrakcji w Warszawie jest bardzo wiele, więc my jesteśmy jedną z atrakcji, ale myślę, że bardzo godną, bo same miejsce, Archikatedra Warszawska, Główny Kościół Warszawy, to jest 700 lat tradycji, sama tradycja muzyczna tej świątyni, prawda? No i teraz tradycja, bo chyba katedra, jak mi się wydaje, stała się wielkim centrum muzyki tego typu, muzyki w ogóle sakralnej o znaczeniu międzynarodowym, bo tam też trzy chóry w Archikatedrze działają, koncerty organowe, też codzienne koncerty, obok jest Muzeum Archikatedralne, zaraz dalej Zamek Królewski, to jest połączone wszystko w jeden kompleks. To jest chyba największy kompleks kulturalny w Warszawie, może nie uznawany przez wszystkich tak, jak powinien być uznawany, niemniej tak to w tej chwili wygląda. Czyli można sobie zacząć taką bogatą trasę duchowo-kulturalną w Warszawie, rozpoczynając od koncertu organowego lub też kończąc koncertem organowym, który rozpocznie się koncertem Piotra Wilczyńskiego, wirtuoza, organisty i pedagoga Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. jak pan dobiera, bo rozumiem, że pan ma, nie wiem czy decydujący, ale na pewno wpływ na to, kto przyjedzie, kto będzie grał w tych tygodniowych odstępach aż do września. Jak to się odbywa? Tak, no w tym roku rzeczywiście nawet się tak dodatkowo dobrze złożyło, że trzy pierwsze koncerty grają Polacy. Jeszcze niedawno nie wiedzieliśmy, kiedy ktoś z zagranicy będzie mógł do Polski przyjechać, prawda? A tu tak, no, tak dziwnie, szczęśliwie ułożyłem, że to mają być Polacy. No przede wszystkim muszą to być doskonali wirtuozi, prawda? To muszą być ludzie, którzy jakoś udowodnili, że potrafią grać pięknie na organach. Tu nie ma żadnej, bo tytuły profesorskie nie grają, prawda? Grają artyści, grają jakieś indywidualności. Nawet jeśli ktoś kiedyś wygrał konkurs organowy, to w zasadzie niewiele to znaczy, bo organista ma, jest pod, organy są bardzo różne. Wirtuozi grają na dużych organach, na małych organach i taki muzyk musi się błyskawicznie przystosować do organów, które są w warszawskiej archikatedrze. Jakoś umieć dostrzec w nich właściwą właściwość i ją wykorzystać. I do tego jest doświadczenie potrzebne. I tu żadna nauka nie pomoże, więc ja staram się, żeby zapraszać, no może to zabrzmi górnolotnie, ale najlepszych wirtuozów naszych czasów. I tak rzeczywiście jest i tak powinno być. Również Piotr Wilczyński jest fantastycznym profesorem warszawskim, program bardzo ciekawy przesłał. Właśnie w tych programach nieraz jest u organistów, ja staram się może mało ingerować w programy, które oni grają, ponieważ każdy organista chce coś od siebie jakby zaprezentować. On wie, że w tym czasie powinien te utwory grać i często grają utwory, których w Polsce nieraz nie znamy. Prawda? To jest też bardzo ciekawe na tych koncertach. Tutaj w tym programie pan powiedział o trzech pierwszych Polakach, ale jest jeszcze jeden Polak, Józef Kotowicz, 16 sierpnia, więc łącznie czterech Polaków. Mam jeszcze jedno pytanie do pana. Z tych pozostałych osób, które będą koncertować za granicą, jakby pan mógł powiedzieć jeszcze o jednym, którego pan by sam wybrał i o parę słów na jego temat. Jakimś zagranicznym, wybitnym. Ja tu mam paru takich, których koncertu jestem ciekawy, bo to jeszcze trzeba mieć dzień. Na przykład przyjedzie zmęczony albo się nie wyśpi, prawda, i będzie drugiego dnia słabiej grał. Ja na przykład bardzo lubię koncerty Jana Christopha Geisera ze Szwajcarii. On naprawdę w taki dosyć delikatny i bardzo muzykalny sposób gra na organach i dodaje ciekawe programy. Jest to muzyk bardzo doświadczony, no, koncertujący zupełnie na całym świecie i co ciekawe u siebie w Lozannie, tam katedra jest na wzgórzu, to jest taki symbol tego miasta, doprowadził do zbudowania pięknych, dużych organów, które chyba mają 5 klawiatur, jeden stół gry, tak, to wielkie organy. Giugiaro je projektował, taki projektant znany, to jakieś olbrzymie pieniądze, w ogóle niewyobrażalne pieniądze kosztowały te organy, ale władze Lozanny chciały mieć taki symbol swojego miasta i można grać na tych organach siedząc na górze, na chórze organowym, prawda, jest stół gry, cała konsola, ale też druga konsola jest na dole w kościele, także słuchacze jak w sali koncertowej mogą obserwować tego grającego, także to jest no, wspaniały projekt, organy amerykańskie. No i myślę, że ten organista też jakby no, swoją jakością, taką szwajcarską można powiedzieć, jakością doskonale wpisuje się przy tych organach i u nas myślę, że pięknie zagra. Jean-Christophe Geiser ze Szwajcarii 23 sierpnia, proszę państwa, na organach Archikatedry Warszawskiej. Przemysław Kapituła, organizator festiwalu, bardzo panu dziękuję. Wiem, że pan przez skromność nie wspomniał, że wśród tych trzech pierwszych jest pan. Pan też będzie grał. No i u mnie to jest to ciekawe, że w tym roku obchodzimy rocznicę urodzin Louisa Wierna. To był organista, przez większą część niewidomy, który był w słynnej katedrze Notre Dame w Paryżu organistą przez chyba 30 lat i przy tych organach zmarł, grając koncert w obecności kompozytora Diriflego. Znamy przez jego Diriflego Rekwiem. I on napisał 9 symfonii i jedną z tych symfonii ja będę wykonywał, to bardzo również dla mnie ciekawe, bo do tego trzeba mieć odpowiednie organy z tej symfonii. To bardzo duży utwór, wymaga dużych organów. Zresztą kilku organistów na tym, w tym roku będzie grało utwory Wierna, Louisa Wierna. No tak troszkę Paryża, tego może spalonego w tej chwili, ale tradycji paryskiej w Warszawie. Bardzo panu dziękuję. Życzę oczywiście i udanego występu panu, i udanego festiwalu, i tego, żeby za rok już w normalniejszych warunkach mógł się ten festiwal po raz 28 odbyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ślicznie chciałem powiedzieć, że bardzo liczymy w tym roku, może bardziej niż kiedy indziej, na słuchaczy, ponieważ festiwal jest festiwalem prywatnym. Jeśli festiwale nie przychodzą, to my nie sprzedajemy biletów i tym samym później no, nie będziemy mogli tych wydatków finansować, a niestety ze sponsorami coraz trudniej jest. Także od państwa zależy, czy ten festiwal w dobie koronawirusa przetrwa. Bardzo dziękuję. Ufamy, proszę państwa, że ta dzisiejsza rozmowa i za chwilę jej druga część przyniosą pożądany skutek. Zaczynamy dziś. O godzinie 16 rozpoczyna się cały festiwal, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. I tak jak pan Przemysław Kapituła powiedział, no w ramach tego festiwalu wystąpią najlepsi wirtuozi z wielu krajów Europy, ale tutaj warto powiedzieć, co roku obserwujemy publiczność międzynarodową, więc bardzo wielu turystów z całego świata przychodzi na te koncerty i tu też dodam, że ta frekwencja z roku na rok tutaj wzrastała. Zobaczymy, jak będzie właśnie dzisiaj, czyli jak ten koncert pierwszy po prostu... Zobaczymy po pierwszym koncercie, jak ta frekwencja... Są pewne obawy w związku z sytuacją wyjątkową? Obawy są, ale mamy ogromną nadzieję, że jednak publiczność dopisze. Oczywiście mamy ograniczoną ilość osób w katedrze. Są pewne środki, więc staramy się w ramach tej sytuacji związanej z koronawirusem. Obawiasz się na przykład, że będzie chciało więcej przyjść osób, niż będzie można wpuścić? Jest taka obawa, bo już w tamtym roku widzieliśmy, że praktycznie na każdym koncercie no, było bardzo dużo osób. Katedra praktycznie była wypełniona. Też warto powiedzieć, że mamy całą publikę plus tą publikę, która dochodzi, czyli turyści z Polski i z całej Europy i ze świata. W tym roku oczywiście tych turystów prawdopodobnie będzie ciut mniej, więc ta frekwencja może być też troszeczkę niższa, jeżeli chodzi o widownię zagraniczną. Pan Kapituła wspomniał tutaj kilka nazwisk kompozytorów i utworów. Jak rozumiem, te programy są w większości autorskie poszczególnych organistów, ale chciałem zapytać o okazję promowania polskiej muzyki organowej. Jak to się ilościowo na przykład w takim... Znaczy tak jak widzimy w programie, warto już teraz zajrzeć kapituła.org. Tam mamy cały program Festiwalu Muzyki Organowej i w gruncie, tak jak pan Przemysław Kapituła powiedział, większość artystów, organistów wykonuje muzykę narodową, więc ci, którzy przyjechali z Włoch, organiści ze Szwajcarii wykonują tą narodową muzykę, ale oczywiście nie zabraknie muzyki polskiej. Na przykład 13 września będzie koncert Stefana Kagla, czyli Niemca, który zagra muzykę polską, między innymi w programie Nowowiejski czy Kurpiński. No i wspomniany pan Przemysław Kapituła, który może powiedzieć jest znany z tego, że wykonuje muzykę Mieczysława Surzyńskiego. Surzyński był związany oczywiście z Warszawą, więc tej muzyki polskiej nie zabraknie, chociaż oczywiście no procentowo jednak mamy muzykę międzynarodową, europejską w dużej mierze. Oczywiście nie zabraknie Vivaldiego, Bacha, czy Beethovena. I tak jak widzimy w programie, jest tej muzyki, jakby to powiedzieć, na najwyższym poziomie jak najwięcej oczywiście. Festiwal, proszę państwa, rozpoczyna się dziś o godzinie 16 występem Piotra Wilczyńskiego. Potem co tydzień do 20 września. Dokładnie. Co tydzień o godzinie 16 będziemy mogli uczestniczyć w godzinnym koncercie. Organiści przyjadą do nas, mam nadzieję, że przyjadą, że tutaj nic się nie zmieni ze względu na koronawirus. Z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Danii, Hiszpanii, więc to jest czołówka naprawdę europejskich organistów. No i mamy czterech przedstawicieli z Polski. I warto powiedzieć, że tak jak polska muzyka jazzowa, tak muzyka organowa, jeżeli chodzi o polskich organistów, jesteśmy naprawdę w czołówce światowej. Nasi organiści występują w kościołach, w różnych salach koncertowych, nie tylko w Europie, ale w Australii, w Afryce. Czyli tak jak polski jazz jest znany niemalże wszędzie w Ameryce Południowej, tak można poczytać w biogramach aktualnego Festiwalu Muzyki Organowej, tak i poprzednich, że nasi polscy organiści naprawdę występują i są doceniani w wielu innych krajach. Tylko niestety my w naszej kulturze i w mediach mniej poświęcamy uwagi muzyce, która jest na wyższym poziomie. I myślę, że przez to wiele osób jeszcze albo ma dystans do tej muzyki, albo nie zna muzyki organowej, a ona jest wspaniała. Można powiedzieć, że brak tej edukacji zubaża kulturalnie Polaków. Mam nadzieję, że Festiwal Muzyki Organowej w tym roku jest taką szansą na to, żeby te horyzonty kulturalne się rozszerzały. Festiwal 27 obecny organizowany jest w wyjątkowym czasie, w sytuacji wielu ograniczeń, które wpłynęły chyba także na wręczenie nagrody, prawda? Tak, właśnie. Srebrnej piszczałki. Co roku, od roku 2000, ta nagroda była wręczana w ramach Festiwalu Muzyki Sakralnej, który odbywał się na przełomie kwietnia, maja. To były bardzo różne terminy. Niestety z powodu koronawirusa tego festiwalu w tym roku nie było. Dlatego 13 września ta nagroda zostanie przeniesiona właśnie z tego kwietnia. Prawdopodobnie w przyszłym miesiącu już będzie znana osoba, która otrzyma nagrodę. A warto wspomnieć, że osoby, które otrzymują nagrodę srebrną piszczałkę, to są osoby, które mają bardzo duże zasługi dla muzyki sakralnej w Polsce. Laureatami był profesor Stulik-Rosz czy profesor Konaszkiewicz. Ale to są zawsze Polacy? Tak, to jest taka polska nagroda. Głównie to są Polacy. Nie pamiętam, żeby w ramach nagrodzonych były osoby z zagranicy. To jest nagroda w ogóle przewodniczącego Episkopatu Polski. On wręcza oczywiście na wniosek kapituły nagrodę. Proszę Państwa, 27. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Organy Archikatedry w Warszawie na Starym Mieście od 5 od dziś do 20 września. Rozmawiałem wcześniej z Przemysławem Kapitułą, głównym organizatorem przedsięwzięcia, a w studio z rzecznikiem tegoż Michałem Guskiem. Bardzo Ci, Michale, dziękuję. Dziękuję serdecznie i zapraszam. Słuchaliśmy, proszę państwa, w trakcie rozmowy o festiwalu organowym fragmentów granych na organach. Felix Mendelssohn, Bartholdy, kantata O Haupt voll Blut und Wunden, O głowo całe we krwi i ranach, oraz dwa fragmenty paschali i fugi Jana Sebastiana Bacha. Ten drugi festiwal, o którym chciałem państwu powiedzieć, to Strefa Chwały, która trwa od piątku i dziś się kończy, ale mówienie o tym ma jednak sens, ponieważ w tym roku festiwal organizowany jest online z wiadomych powodów. Jak wiadomo, zawsze odbywał się w Starym Sączu na Placu Papieskim. Tym razem te rekolekcje uwielbieniowe połączone z wakacyjnym wypoczynkiem odbywają się online i można po prostu, proszę państwa, zajrzeć sobie na stronę i na tej stronie zobaczyć transmisję online z dzisiejszego dnia festiwalu chociażby. Ja zaraz państwu podam adres tej strony. A dzisiaj jeszcze, bo dzisiaj to ten ostatni dzień festiwalu Strefa Chwały, który trwa od piątku. To się zaczęło o godzinie 17:00. Dzisiaj o godzinie 19:00 pokaz warsztatów Strefy Chwały, a następne uwielbienie z konferencją arcybiskupa Grzegorza Rysia. Zawsze warto posłuchać porywający kaznodzieja od 19:30 do 22:00. Oczywiście, jeżeli państwo wejdą na stronę, to tam się trzeba zarejestrować i można skorzystać z tego przedsięwzięcia. Strefa Chwały festiwal.pl, www.strefachwałyfestiwal, pisane łącznie.pl. A jeszcze, żeby państwu zaprezentować muzyczny wymiar w starych dobrych czasach, kiedy ten festiwal jeszcze i mamy nadzieję ponownie będzie się odbywał normalnie, no to słowa i muzyka Mikołaj Budniak, śpiewa Agnieszka Musiał, utwór Uwielbiam Cię, Strefa Chwały 2015. Tylko Ty zbawieniem, Jezu, dotknij.